Ці існуе вялікі брат у гэтым сэнсе? Усё гэта не так важна. Ён існуе. Ці можа вялікі брат калі-небудзь памерці? Вядома ж не. Як жа ён можа памерці? Наступнае пытанне. Ці існуе братэрства? Пра гэта, Уінстан, вы не даведаецеся ніколі. Калі, скончыўшы з вамі працаваць, мы вырашым вас вызваліць, і калі вы дажывяце да 90 гадоў, вы ўсё роўна ніколі не будзеце ведаць адказу на гэтае пытанне. Пакуль вы жывы, гэта застанецца ў вашай свядомасці неразгаданай загадкай. Уінстан ляжаў моўчкі. Яго дыханне пачасцілася. Ён усё яшчэ не мог задаць пытанне, якое першае прыйшло яму ў галаву. Ён мусіў спытацца, але язык адмаўляўся вымавіць гэтае пытанне. Твар О'Брайена засвяціўся задавальненнем. Здавалася, што нават яго акуляры іранічна бліснулі. Ён ведае, пра што я збіраюся запытацца. Пры гэтай думцы словы самі вырваліся ў яго з вуснаў. Што адбываецца ў пакоі 101? Вы ведаеце, што адбываецца ў пакоі 101, Уінстан. Усе ведаюць, што адбываецца ў пакоі 101. Ён зрабіў знак пальцам чалавеку ў белым халаце. Відаць, сеанс скончыўся. Іголка ўтыркнулася ў руку Уінстану. І амаль адразу ён патануў у глыбокім сне. Вашае лячэнне будзе складацца з трох стадый, а менавіта павучанне, зразуменне, прыняцце. Цяпер якраз настаў час перайсці да другой стадыі. Як заўсёды, Уінстан ляжаў на спіне. Але апошнім часам яго прывязвалі слабей. Шкала таксама была ўжо не такая страшная. Ён ужо мог пазбегнуць болю, калі быў дастаткова кемлівы. Звычайна О'Брайен націскаў на рычах, калі Уінстан выяўляў неразумнасць. За час, што вы ляжыце тут, вы часта задумваліся. Вы нават пыталіся ў мяне пра гэта. Чаму міністэрства любові траціць на вас столькі часу і клопатаў? Да і калі б вы былі на свабодзе, вас займала амаль тое самае пытанне. Вы маглі зразумець механізм грамадства, у якім вы жылі, але не маглі зразумець яго матываў. Памятаеце, як вы напісалі ў дзённіку? Я разумею, як? Я не разумею, чаму? Якраз калі вы думалі пра чаму, вы сумняваліся, ці ўсё ў парадку з вашым розумам. Вы чыталі кнігу Гольдштейна, ці прынамсі часткі з яе, ці знайшлі вы там штосьці, пра што не ведалі дагэтуль. А вы чыталі яе? Я напісаў яе. Дакладней кажучы, удзельнічаў яе напісанні. Вы ж ведаеце, ніводная кніга не пішацца адным чалавекам. Ці праўда тое, што там напісана? Само апісанне так. А праграма, якая там выкладзена, чыстая бязглуздзіца. Патаемнае назапашванне ведаў, паступовае пашырэнне асветы, урэшце пралетарскае паўстанне, звяржэнне ўлады партыі. Вы самі маглі прадбачыць, пра што там будзе напісана. Усё гэта бязглуздзіца. Пралетарыі ніколі не паўстануць, ні праз тысячу гадоў, ні праз мільён. Яны не могуць. І мне не трэба казаць вам прычыну, вы яе ўжо ведаеце. А калі вы яшчэ песціце надзеі на бурнае паўстанне, дык пакіньце іх. Партыю ніяк нельга звергнуць. Партыя будзе панаваць вечна. Прыміце гэта зыходным пунктам сваіх разважанняў. А цяпер вернемся да пытання пра як і чаму. Вы даволі добра разумееце, як партыя ўтрымлівае ўладу. Цяпер скажыце мне, чаму мы трымаемся за ўладу, чым мы кіруемся, чаму мы жадаем улады. Уінстан не спяшаўся з адказам. Яго ахапіла пачуццё страшэннай стомы. Ледзь заўважны прамень вар'яцкай радасці зноў бліснуў на твары О'Брайена. Ён загадзя ведаў, што скажа О'Брайен, што партыя дамагаецца ўлады не дзеля сваіх мэтаў, а дзеля агульнага дабрабыту, што яна дамагалася ўлады, бо людзі ў цэлым кволыя, баязлівыя стварэнні, якія не выносяць свабоды і не могуць глядзець у вочы праўдзе, і таму іншыя, мацнейшыя за іх павінны імі кіраваць і сістэматычна іх падманваць. Самым жахлівым, думаў Уінстан, было тое, што калі О'Брайен скажа гэта, ён гэтаму паверыць. «Што ж ты зробіш, — думаў Уінстан, — з гэтым вар'ятам, які разумнейшы за цябе, які спакойна выслухоўвае твае аргументы і зноў упарціцца ў сваім вар'яцтве?» «Вы кіруеце намі дзеля нашай карысці. Вы лічыце, што людзі не могуць кіраваць самі сабой і таму...» Ён здрыгануўся і ледзь не закрычаў. Страшны боль скалануў усё цела. О'Брайен падняў стрэлку да 35. «Вы кажаце глупства, Уінстан, глупства. Маглі б прыдумаць што-небудзь разумнейшае. Зараз я скажу вам адказ на маё пытанне. Партыя дамагаецца ўлады выключна дзеля сваіх уласных інтарэсаў. Нас не цікавіць дабрабыт іншых. Нас цікавіць толькі ўлада. Не здароўе, не багацце, не доўгае жыццё, не шчасце, толькі ўлада, чыстая ўлада. Што значыць чыстая ўлада, вы зараз разумееце. Мы адрозніваемся ад усіх алігархій мінулых часоў тым, што мы ведаем, што мы робім. Мы ведаем, што ніхто ніколі не захоплівае ўладу, каб пасля ад яе адмовіцца. Улада – гэта не сродак, улада – мэта. Дыктатура ўсталёўваецца не на тое, каб адстаяць заваёвы рэвалюцыі, наадварот. Рэвалюцыя робіцца на тое, каб усталяваць дыктатуру. Мэта пераследавання – пераследаванне. Мэта катавання – катаванне. Мэта улады – улада. Цяпер вы пачынаеце мяне разумець? Мы святары улады. Наш Бог – улада. Але пакуль што улада – гэта толькі слова, наколькі гэта вас датычыць. Настаў час, каб вы хоць трошкі ўявілі сабе, што значыць улада. Першае, што вы павінны зразумець – улада заўсёды калектыўная. Індывід мае ўладу толькі тады, калі ён перастае быць індывідам. Вы ведаеце партыйны лозунг «Свабода – гэта рабства». Ці прыходзіла вам калі ў галаву, што гэты лозунг можна перавярнуць? Рабства – гэта свабода. Адзін свабодны чалавек заўсёды терпіць паражэнне. Так павінна быць, бо кожнаму чалавеку наканавана памерці, а смерць – найбольшая з усіх паражэнняў. Але калі ён поўнасцю, дарэшты, падпарадкуецца, калі ён уцячэ ад сваёй асабовасці, калі ён здолее зліцца з партыяй, так што сам станецца партыяй, тады ён будзе ўсемагутны і бессмяротны. Другое, што вы павінны зразумець, улада – гэта улада над людзьмі, над целам, а галоўнае над розумам. Улада над матэрыяй, знешняй рэчаіснасцю, як бы вы яе назвалі, не мае значэння. Наш кантроль над матэрыяй ўжо і так абсалютны. На хвіліну Уінстан забыўся пра шкалу. Ён зрабіў адчайнае намаганне, каб сесці, але толькі балюча звярэдзіўся. «Але як жа вы можаце кантраляваць матэрыю? Вам не падуладныя нават надвор'е ці закон прыцягнення. А яшчэ ж ёсць хваробы, боль, смерць». О'Брайен супакоіў яго рухам рукі. «Мы кантралюем матэрыю, бо мы кантралюем розум. Рэчаіснасць існуе ў галаве. Мы можам усё. Нябачнасць, левітацыя – усё. Я мог бы узняцца ў паветра над падлогай, як мыльная бурбалка, калі б захацеў. Але я не хачу, бо партыя гэтага не хоча. Вы мусіце пазбавіцца гэтых ідэй 19 стагоддзя пра законы прыроды. Мы самі усталёўваем законы прыроды. Не. Вы нават не гаспадары на гэтай планеце. Што вы скажаце пра Еўразію і Усход-Азію? Вы ж іх яшчэ не заваявалі? Не істотна. Мы заваюем іх, калі нам будзе трэба. А калі не, дык што ж з таго? Мы можам зрабіць так, што яны не будуць існаваць. Акіянія – гэта свет. Але ж сам свет – гэта толькі драбочак пылу. А чалавек мізэрны і бездапаможны. Ці даўно існуюць людзі? Мільёны гадоў зямля была заселеная. Лухта! Зямля не старэйшая за нас. Як яна можа быць старэйшая? Усё існуе толькі праз чалавечую свядомасць. Але ж у скалах знаходзяць безліч костак вымерлых жывёлін, мамантаў і мастадонтаў, і вялізных рэптылій, якія ўжо даўно існавалі тады, калі пра чалавека было яшчэ і не чуваць. Ці бачылі вы калі тыя косткі, Уінстан? Ну вядома ж не. Іх прыдумалі біёлагі 19 стагоддзя. Да чалавека не было нічога. Пасля чалавека, калі яму прыйдзе канец, таксама не будзе нічога. Няма нічога па-за чалавекам. Але па-за намі цэлы сусвет. Паглядзіце на зоркі. Некаторыя з іх аддалены на мільёны светлавых гадоў ад нас. Яны назаўсёды недасягальныя для нас. А што такое зоркі? Агеньчыкі за пару кіламетраў ад нас? Мы маглі б іх дастаць, калі б захацелі. Або маглі б проста знішчыць. Зямля – цэнтр сусвету. Сонца і зоркі абарачаюцца вакол яе. Уінстан зноў пакутліва таргануўся. Гэтым разам ён нічога не сказаў. О'Брайен працягваў, быццам адказваючы на выказанае пярэчанне. У некаторых выпадках, вядома ж, гэта не так. Калі мы плаваем у акіяне або калі прадказваем зацьменні, мы лічым дарэчным дапусціць, што зямля абарачаецца вакол сонца і што зоркі знаходзяцца за мільён кіламетраў ад нас. Ну і што з таго? Вы думаеце, што мы не можам выпрацаваць дуалістычную сістэму ў астраноміі? Зоркі могуць быць блізка або далёка, адпаведна з нашымі патрэбамі. Вы забыліся пра двухдумства? Уінстан зноў скурчыўся ў ложку. Што б ён ні сказаў, імгненны адказ забіваў яго нібы дубінай. І ўсё ж ён ведаў. Ён ведаў, што мае рацыю. Вера ў тое, што нічога не існуе па-за свядомасцю, напэўна, можна ж неяк давесці, што гэта не так. Хіба не было ўжо даўно даказана, што гэта памылка? Гэта нават неяк называлася, ён ужо забыўся як. Рашкі вуснаў О'Брайена дрыгнулі лёгкай усмешкай, калі ён паглядзеў уніз на Уінстана. Я ўжо казаў вам, Уінстан, што вы не надта дасведчаны ў метафізіцы. Слова, якое вы спрабуеце прыгадаць – саліпсізм. Але вы памыляецеся. Гэта не саліпсізм. Гэта, калі хочаце, калектыўны саліпсізм. А гэта ўжо зусім іншае. Гэта ўжо супрацьлегласць саліпсізму. Але мы адхіліліся ад нашай тэмы. Сапраўдная ўлада. Улада, за якую мы мусім змагацца ў дзень і ўначы. Гэта ўлада не над рэчамі, а над людзьмі. Ён спыніўся і на хвіліну зноў зрабіўся падобны да настаўніка, які апытвае здольнага вучня. Як чалавек выяўляе сваю ўладу над іншым чалавекам, Уінстан? Ён прымушае яго пакутаваць. Слушна. Ён прымушае яго пакутаваць. Адной паслухмянасці недастаткова. Калі ён не пакутуе, як тады быць пэўным, што ён падпарадкоўваецца вашай волі, а не сваёй? Улада палягае ў тым, каб спрычыняць боль і прыніжэнне. Улада ў тым, каб разарваць розум чалавека на кавалкі і скласці іх нанова, так, як вам хочацца. Ну што, цяпер вы пачынаеце разумець, які свет мы ствараем? Гэта будзе свет страху, здрадлівасці і пакутаў, свет прыгнятальнікаў і прыгнечаных, свет, які ў працэсе ўдасканальвання будзе рабіцца не меней, а болей бязлітасным. У нашым свеце не будзе іншых пачуццяў, акрамя страху, лютасці, злараднасці і самапрыніжэння. Усё астатняе мы знішчым, усё. Мы абарвалі сувязі паміж бацькамі і дзецьмі, паміж чалавекам і чалавекам, паміж мужчынам і жанчынай. Але ў будучыні не будзе ні жонак, ні сяброў. Дзеці будуць адлучацца ад маці адразу па нараджэнні, як яйкі, што забіраюцца ў курэй. Палавы інстынкт будзе выкаранены. Апладненне станецца штогадовай фармальнасцю, як рэгістрацыя прадуктовай карткі. Не будзе болей вернасці апроч вернасці партыі, не будзе болей любові апроч любові да вялікага брата. Не будзе болей ні мастацтва, ні літаратуры, ні навукі. Не будзе болей адрозненняў паміж прыгожым і брыдкім. Не будзе болей дапытлівасці, не будзе радасці жыцця. Але заўсёды будзе ап'яненне уладай. Яно будзе ўвесь час расці і рабіцца ўсё болей вытанчаным. Еретыкоў, ворагаў грамадства, заўсёды іх можна будзе перамагаць і ганьбаваць зноў і зноў. Усё, што вы перажылі тут, з таго часу, як трапілі нам у рукі, усё гэта будзе працягвацца, гэта і яшчэ горшае. Сачэнне, здрады, арышты, катаванні, пакаранні, знішэнні не спыняцца ніколі. Гэта будзе свет тэрору, гэта будзе і свет трыумфу. Драма, што я разыгрываў з вамі на працягу 7 гадоў, будзе разыгрывацца зноў і зноў. Пакаленне за пакаленнем ва ўсё больш вытанчаных формах. Мы заўсёды будзем мець ерэтыкаў у нашых руках. Яны будуць крычаць ад болю, здавацца, прыніжацца. І ўрэшце, раскаяўшыся, яны, вызваленыя ад саміх сябе, самі прыпаўзуць да нашых ног. Вось які свет мы рыхтуем, Уінстан. Свет, дзе перамога ідзе за перамогай, трыумф за трыумфам, а галоўнае няспынна ціснуць, ціснуць, ціснуць на жылку ўлады. Я бачу, вы ўжо пачынаеце разумець, які гэта будзе свет. Але ўрэшце вы не толькі зразумееце яго, вы прымеце яго, прывітаеце яго, зробіцеся часткаю яго. Вы не здолееце. Што значыць гэтая ваша заўвага, Уінстан? Вы не здолееце стварыць такі свет, як вы толькі што апісалі. Гэта пустая мара. Гэта немагчыма. Чаму? Немагчыма заснаваць цывілізацыю на страху, нянавісці і жорсткасці. Такі свет не выжыве. Чаму? У ім не будзе жыццёвай сілы. Ён распадзецца. Ён заб'е сам сябе. Бязглуздзіца. Вам здаецца, што нянавісць знясільвае больш, чым любоў? Дапусцім, што мы будзем зношвацца хутчэй. Дапусцім, што мы паскорым тэмп жыцця так, што людзі будуць старэць ужо ў 30 гадоў. Як вы не можаце зразумець, што смерць індывіда – гэта не смерць. Партыя неўміручая. Я не ведаю. Ну і напляваць. Неяк вы прайграеце. Нешта павінна перамагчы вас. Жыццё вас пераможа. Мы кантралюем жыццё Уінстан на ўсіх яго ўзроўнях. Вам думаецца быццам нешта, што завецца чалавечай натурай, будзе зняважана праз тое, што мы робім, і павернецца супраць нас. Але мы самі ствараем чалавечую натуру. Людзі надзвычай падатны матэрыял. Усё роўна. Урэшце прол разаб'юць вас. Раней ці пазней яны разгледзяць, якія вы ёсць, і разарвуць вас на шматкі. А ці можаце вы прывесці якія доказы, што гэта адбудзецца? Або прычыны, з якіх гэта мусіць адбыцца? Не. Я веру ў гэта. Я ведаю, што вы прайграеце. Ёсць нешта ў свеце. Не ведаю, што нейкі дух, нейкі прынцып. І вам яго не перамагчы. Ці верыце вы ў Бога, Уінстон? Не. Дык што ж гэта тады за прынцып, што пераможа нас? Я не ведаю. Дух чалавечы. А вы лічыце сябе чалавекам? Так. Калі вы чалавек, Уінстон, дык вы апошні чалавек. Ваш род вымер. Мы вашыя нашчадкі. Вы разумееце, што вы адзін. Вы існуеце па-за гісторыяй. Вы не існы, і вы лічыце сябе маральна вышэйшым за нас, з нашай хлуснёй і жорсткасцю? Так. Я лічу сябе вышэйшым. О'Брайен не сказаў нічога. Загаварылі іншыя галасы. Праз хвіліну Уінстон у адным з іх пазнаў свой голас. Гэта быў запіс іх размовы з О'Брайенам у той вечар, калі ён уступіў у братэрства. Ён чуў, як ён сам абяцае хлусіць, красці, падрабляць дакументы, забіваць, спрыяць наркаманіі і прастытуцыі, распаўсюджваць венерычныя хваробы. О'Брайен зрабіў урывісты нецярплівы рух, быццам кажучы, што не варта было і слухаць. Тады ён выключыў запіс, і галасы сціхлі. «Устаньце з ложка». Яго кайданы самі па сабе аслаблі. Уінстон спусціўся на падлогу і няўпэўнена стаў на ногі. «Вы апошні чалавек. Вы абаронца чалавечага духу. Дык паглядзіце на сябе. Раздзеньцеся». Уінстон развязаў матузок, на якім трымаўся камбінезон. Замок маланка ўжо даўно быў зламаны. Пад камбінезонам цела Уінстона было абкручана бруднымі пажоўклымі рызманамі, у якіх можна было пазнаць рэшткі споднёй бялізны. Калі ён скінуў іх, ён заўважыў, што ў дальнім канцы пакоя стаіць люстэрка. Ён падышоў да яго і спыніўся, як укапаны. Міжвольны крык вырваўся з грудзей. Ён спыніўся, бо напалохаўся. Яму насустрач ішло нешта сагнутае, шэрае, падобнае да шкілета. Яго цяперашні выгляд быў страшны, і не толькі таму, што ён ведаў, што гэта ён сам. Ён падышоў бліжэй да люстэрка. З-за сагнутай паставы здавалася, што твар істоты выпінае наперад. Мізэрны твар зэка з пукатым ілбом, які пераходзіў у лысы чэрап, нос кручком, вострыя скулы, а над імі гордыя і пільныя вочы. Шчокі былі парэзаныя зморшчынамі, а рот выглядаў западзінай. Ён аблысеў. Усё цела ягонае, апроч далоняў і твару, было шэрае ад даўняга ўкарэлага бруду. Сям-там пад брудам чырванелі зажывы ад ран, а варыкозная язва каля костачкі на назе была вялізнай ятрыстай плямай, з якой звісалі шматкі мёртвай скуры. Але сапраўды страшнай была змарнеласць яго цела. Грудная клетка была вузкая, як у шкілета. Ногі ссохлі так, што ў каленях былі шырэйшыя, чым у клубах. Неверагодна скрывіўся хрыбет. Кудыя плечы выпнуліся наперад так, што ўгнуліся грудзі. Тонкая шыя нібы сагнулася ўдвая пад цяжарам чэрапа. Як з выгляду, дык можна было сказаць, што гэтае цела належыць чалавеку гадоў на 60, які пакутуе ад нейкай страшнай хваробы. Паглядзіце, якія вы сталі. Паглядзіце на гэтае паскудства па ўсім целе. Паглядзіце на бруд між пальцаў на нагах. Вы ведаеце, што ад вас смярдзіць, як ад казла. Ці ведаеце вы, што вы страцілі 25 кілаграмаў з таго часу, як вы ў нашых руках? Нават валасы ў вас выпадаюць пасмамі. Раскрыйце рот. Засталося 9, 10, 11 зубоў. Вы гніеце жывцом. Вы развальваецеся на кавалкі. А цяпер павярніцеся і гляньце яшчэ раз у люстэрка. Бачыце вось гэта, што стаіць перад вамі? Гэта апошні чалавек. Калі вы чалавек, дык гэта чалавецтва. А цяпер адзеньцеся. Уінстан пачаў адзявацца павольнымі няўмелымі рухамі. І тады раптам, калі ён заўважыў на сабе ўбогія лахманы, яго ахапіла пачуццё жалю за сваё зруйнаванае цела. Не паспеўшы зразумець, што ён робіць, ён зваліўся на невялічкі зэдлік, што стаяў побач з ложкам, і заліўся слязьмі. Брайан амаль прыязна паклаў яму руку на плячо. Гэта не будзе цягнуцца вечна, вы можаце вызваліцца, калі толькі захочаце. Усё залежыць ад вас. Гэта вы зрабілі. Вы давялі мяне да гэткага стану. Не, Уінстан, вы самі давялі сябе да такога. Вы пагадзіліся на гэта, калі паўсталі супраць партыі. У гэты першы ўчынак уключалася ўсё наступнае. Не адбылося нічога, што не было прадбачна. Мы білі вас, Уінстан, мы зламалі вас. Вы бачылі, да чаго падобнае цяпер ваша цела. Ваш розум у такім самым стане. Не думаю, што ў вас яшчэ шмат засталося колішняй ганарыстасці. Вас білі нагамі, лупцавалі бізуном, зняважалі, выкрычалі ад болю, выкачаліся па падлозе ў крыві і ванітах. Вы малілі аб літасці, вы здрадзілі ўсім і ўсяму. Ці ёсць яшчэ якая ганьба, да якой бы вы не апусціліся? Уінстан перастаў плакаць, хоць слёзы ўсё яшчэ каціліся па шчоках. Ён паглядзеў на Брайана. Я не здрадзіў Джулі. Так, гэта праўда. Вы не здрадзілі Джулі. Уінстан сказаў ім усё, што ведаў пра яе. Яе звычкі, яе характар, яе мінулае жыццё. Ён выдаў у самых найменшых дэталях усё, што адбывалася падчас іх сустрэч. Усё, што ён казаў ёй, а яна яму. Іх ежу з чорнага рынку, іх пахацімства, іх невыразныя планы змовы супраць партыі. Усё! І ўсё ж у тым сэнсе, як ён разумеў гэтае слова, ён ёй не здрадзіў. Ён не перастаў яе кахаць. Яго пачуцці да яе засталіся тыя самыя. Брайан зразумеў, што ён хацеў сказаць, і не патрабаваў ніякіх тлумачэнняў. Скажыце мне, ці хутка мяне расстраляюць? Можа, прыйдзецца і пачакаць. У вас цяжкі выпадак, але не губляйце надзеі. Усе раней ці пазней вылечваюцца. А пасля ўсяго мы вас расстраляем. Яму было значна лепей. Ён дужэў і гладчэў з кожным днём, калі можна было гаварыць пра дні. Яго адмылі і дазволілі даволі часта ўмывацца ў бляшаной умывальні. Яму нават давалі мыцца цёплай вадой. Яму выдалі новую бялізну і чысты камбінезон. Яго варыкозную язву змазалі заспакойлівай маззю.